Частка другая. Доктор Сюрприз. Раздел першы. Катавальны фатэль і кушэтка прасвятлення. Пакуль мы п'ем каву, ён гаворыць толькі пра выскрабанне. Гэта ўвогуле, як высветлілася, яго ўлюбёная тэма. Па спецыяльнасці ён гінеколаг, але працуе на хуткай. Так-так, Інга Александраўна, я прайшоў перакваліфікацыю. Раней працаваў у абартарыі, і ўспаміны засталіся незабыўныя. Вось і цяпер ён скардзіцца, як цяжка яму беднаму прыйшлося. Тэрмін быў завялікі, але ён згадзіўся. У жанчыны было 5 дзяцей і муж алкаголік. Не зрабіў бы ён, зрабілі б іншыя. У аддзяленні ўсе, вядома, акрамя яго, бралі на лапу. Абартавалі ажно да «мама не бядуй». «Дык тое яшчэ што?» – працягвае ён з усмешачкай. «Вось з адной цяжарнай выйшаў казус». Некранутая кава ў маім кубку даўно астыла, я сяджу насупраць яго ў фатэлі нізкім і глыбокім. Ён сам пасадзіў мяне сюды. Спрабую нацягнуць на калені спадніцу. Яна не надта кароткая, але ў такім фатэлі ногі ўсё роўна празмерна адкрытыя. Мне сорамна, бо я належу да гнюснага полу, які калупаецца ў похве прутком для вязання і ўпырсквае сабе ў шыйку маткі йод. Хвілінчку, ён жа акуратна гэта і разлічвае. Для чаго ты сюды прыйшла? Каб слухаць яго брыдкія показкі і бачыць, як ён насмешліва аглядае цябе ў гэтым фатэлі такую безабаронную, каб упэўніцца, што ён здольны перамагчы свой страх перад жанчынай, толькі распасцёртай перад ім у прыніжальнай позе альбо на гінекалагічным крэсле? Два разы на тыдзень я прыходжу сюды ў кабінет медархіва, які яму, доктару, дазволілі займаць у час начных дзяжурстваў. Няма спакою ад псіхапатаў ні ўначы, ні ў дзень, маю на ўвазе шалёнага. Новая тэлепраграма, якую прыдумаў Крывасмок, каб павялічыць колькасць нашых абанентаў, носіць назву «Забяспечную жыццядзейнасць», коротка ЗБЖ. Ідэя шэфа палягае ў наступным. Некалькі карэспандэнтаў праводзяць ноч разам з экстранымі службамі. Мае калегі адправіліся ў пажарную часць і міліцыю, мне дасталася хуткая. Кожны з нас павінен рыхтаваць начныя сюжэты на працягу 2 месяцаў. Пасля сённяшняй сутычкі з шэфам мяне распірае злосць. Да таго ж я стаміў. Адпачыць бы, і чаму мне не дасталася пажарка, там хаця б здараюцца ночы без выклікаў, на хуткай дапамозе спакойных начэй не бывае. У думках узнагароджваю шалёнага, які мяне сюды размеркаваў неласкавымі словамі. Затое доктар задаволены, яшчэ б, дзе ён знойдзе іншую дурніцу, якая згодзіцца слухаць усё гэта. Месяц назад ён з'явіўся ў маім кабінеце. Перабольшана ветлівы мужчына невысокага росту з валасамі да плеч. Драныя джынсы, пад пінжаком чырвоная цішотка з надпісам «Стоп Эйдс», «Презерватывы будзе раздаваць», вырашыла я. Фенька на запясці. Гэткі кіндер-сюрпрыз для пажылых дзяўчынак, якія не дагулялі ў лялькі, бо давялося хуценька кідаць цацкі ды раздзьмухаваць горан гор рукой няўмелай. Не малады, але яшчэ очень жгучы брунет з інтэлігентным голасам, са зморшчынкамі ля вачэй, зморшчынкамі, за якімі нібыта хаваюцца задушаныя жаданні ды перажытыя жарсці, ясная рэч неабыякія. Падобны да нейкіх гітарыстаў і заклапочаны на паказ. Зрэшты, гітарысты ў любым выпадку лепей за чыноўнікаў. Ён бліскатаў вачыма, агонь, неасцярожнае абыходжанне, з якім заахвочваецца, расказваў досыць вольныя анекдоцікі і ўвогуле паводзіў сябе так, нібы ў ягонай кішэні цыгарэты з траўкай, а пад акном прыпаркаваны не ржавы бохан хуткай дапамогі, а размаляваны Фольксваген Жук. Яўна строіў з сябе дзіця кветак, праўда, прапахлае бальнічнай дэзінфекцыяй. Перабраўся ў добраўпарадкаванае стойла, але ўсё яшчэ гатовы страсянуць грывай і завесці шашні з вольнай кабылкай, альбо з такой, як я, замардаванай рабочай скацінкай. Ах, ён чуў, на нашым тэлеканале новая праграма, дык у яго асобны кабінет ёсць аўдыёзапісы званкоў на хуткую, цікавая падборка. Ён аналізуе статыстыку выклікаў і піша кандыдацкую дысертацыю. З задавальненнем дапаможа мне зняць цудоўныя, ну проста цудоўныя сюжэты. Ці вядома, Індзе Александраўне, кожны гараджанін раз у 3 гады выклікае экстранную службу. Зразумела, гэта сярэдні паказчык. Яшчэ адзін хворы на піярэю, змрочна падумала я тады, але навошта так змыльвацца, каб выглядаць наезнікам. Праз пару дзён ён з'явіўся зноў у бірузовай цішотцы з надпісам па-ангельску «Шалёны сабака». Можа, ён у санэпідзе на паўстаўкі? Дык калі вас чакаць, Інга Александраўна, у кабінет зазірнула вядучая праграмы востра крытычна. Па яе версіі доктар, калі праходзіў па калідоры, страсным позіркам падпаліў сукенку на гэтай сціплай працаўніцы пазітыўнай крытыкі. Яна з радасцю адправілася б на начное рандэву з красунчыкам замест мяне, ажно трымцела, падобнае ў той момант да тушы свінні ў мясным павільёне. Капыткі бездапаможна торгаюцца, галава ўсміхаецца на іншым стале і ўжо не здольная кантраляваць, што адбываецца з целам. Я кінулася да шэфа, але ён і слухаць не стаў пра замену. Вярнулася ў кабінет, мілы доктар, прыўзняўшы сагнутую ў калені нагу і стоячы на другой, нібы занесены ў чырвоную кнігу, спакойна пісаў на паперцы нумар свайго тэлефона, выкарыстоўваючы калена ў якасці партатыўнага століка, які заўжды пры ім, што цэнна для лекара хуткай. Жанчын, пэўна, бянтэжыць гэты твар, надта шмат у ім дзіцячага. Круглявае падбароддзе, грыўка, пульхныя губы. Хутчэй падкажыце, у якім гатунку капусты матулі знаходзяць такіх цудоўных хлопчыкаў, а? Валасы, нібы крылы ў птушкі рух, узмахне імі ды паляціць, і ніякім працоўным кантрактам яго не ўтрымаеш. Пушыстыя веі бываюць узімку такімі заснежанымі, сама бачыла, што па іх можна з'язджаць на санках. У палонкі вачэй напісалі б мясцовыя вершаплёткі. Калі ён сышоў, пакінуўшы мне паперку з тэлефонам, я падумала пра манеру паводзінаў гэтага правінцыйнага плэйбоя. Мяккую, як ватна-марлевая маска, а што за ёй? Эга, цвёрдая бы камень за пазухай. У юнацтве мяне прыцягвалі хлопцы, пазбаўленыя агрэсіўнасці. Тым не менш, у ружовыя 18 я была скароная палкімі пачуццямі сапраўднага мачо, адказывала на іх, мы пабраліся, і жыццё незваротна спаскудзілася. Гэты хлопчык намагаецца выглядаць крутым самцом, хоць і з прыроднай мяккасцю нічога не можа зрабіць. Між іншым, ідэалы мужчынскасці пакрысе мяняюцца. Калі паглядзець на сітуацыю праз прызму даследаванняў вучоных Нью-Йорка і Прынстана, праз прызму. Гэтым выразам ты, пані тэлевядоўца, апошнім часам некалькі злоўжываеш. Пад эгідай альбо ў святле гучыць не горш. Дык гэты чувак павінен карыстацца шалёным попытам, як у хатніх гаспадынь, занятых мастацкім разбярствам па ялавічыне, так і ў кар'ерістак, прыхільных курсу на тую мадэль развіцця соцыуму, у якой яны выглядаюць маладзейшымі. Пад эгідай прыгожай прычоскі, у святле свайго нарцысізму, ён здольны даводзіць мясцовых квахтух да інфаркту, альбо наадварот, рэанімаваць. Ён пасылае мне на мабільнік пустыя смс-паведамленні, што характэрна ўночы. Калі я пытаюся пра гэта, робіць нявінны твар і бажыцца, што атрымалася выпадкова. Мажліва, ён інтымафоб, які не вельмі ўдала грае ролю дзікага прыроднага мужчыны. Але тое, што ён робіць цяпер, ужо не роля. Ён хоча ўзвысіцца сам, як і мой шэф, але іншым спосабам. Акуратненькі, у белым халаце, ён усё робіць культурна і прыстойна. Прыніжае, быццам частуе цукеркамі, з усмешкай добра выхаванага хлопчыка, які вельмі любіць сваю матулю. Ён паказаў мне яе фота, якое носіць з сабой у партманеце. Мажліва, ён частуе мяне сваім інтэлігентным здзекам па звычцы, як рабіў заўсёды з усімі жанчынамі. Як толькі я гэта ўсведамляю, маю злосць змяняе абыякавасць. Раней я не разумела, як тое адбываецца, што пасля размовы з ветлівым, прыязным чалавекам мне так блага. Я натыкалася на вострыя аскепкі шкла, абрэзкі калючага дроту, вызубленыя краі бляшанак, якія прапаноўвалі мне тыя мілыя людзі, і ранила сябе. А потым не магла зразумець, адкуль кроў і чаму мне так балюча. Цяпер усё інакш. Доктар не зводзіць з мяне вачэй. На ягоным твары напісана, прытым нават не латынню, вось кабета, якой зараз хочацца праваліцца скрозь зямлю, але потым, о, потым, падкінутай прухкім батутам зімовых каранёў, катапультавацца назад на гэты катавальны фатэль. Ах, які цудоўны! Скарджуся на мігрэнь. У гэтым пакоі мне не хапае паветра. Устаю, іду да шафы, дзе вісіць белы халат. Хуткую давно пераапранулі, але доктар не згодны. Белы халат сімвалізуе чысціню ягоных ідэалаў, як ён можа яго зняць. Халат прапісаўся ў шафе, а доктар лічыць, што сумясціў старую уніформу з новай. Бунтарства з зацверджаным мінаховы здароўя спецадзеннем. Ён носіць прынцыповасць свабоднага крою, браў танна, на вагу. У сэканд-хэнд днямі завезлі падобную, але крышачку іншую, ён хадзіў глядзець. Пра сваю нязгоду з новым спецадзеннем ён гучна заяўляе начальству. А вось аб тым, што сёння ў аптэцы хуткай дапамогі няма навакаінаміду, маўчыць. Па ўсім бачна, гэты чалавек спрабаваў ададраць ад падлогі канфармізму непад'ёмную тумбу свайго «я» у кухонных размовах, пакуль жонка мяса смажыла. Мы з ім дакладна адной пароды і маглі б лятаць над аўгура гняздом, абняўшыся, як на палатне Шагала. Вы зашмат курыце, здзірае папяровую стужку з акна, заклеенага на зіму санітаркай. Ну, рыцар, дальбог, вам лепш, я спадзяюся. Яўна засланяе спінай шафу, куды павесіў акуратненька так маё паліто. Даўно хацела запытацца, чаму вы пакінулі гінекалогію? Я ж вам расказваў, Інга Александраўна, вы хіба забыліся, там было лёгка запэцкацца. Дарэчы, тая амаральная жанчына збегла з аддзялення праз гадзіну пасля аператыўнага ўмяшання. Ах, вунь яно што, амаральная. Паспрабуй, паспрачайся, адразу дазнаешся пра сябе шмат новага. Напрыклад, шкада цябе не было ва ўсясветным гандлёвым цэнтры 11 верасня, калі сур'ёзныя людзі, якія дакладна ведаюць, жанчына або святая, або шлюха, навучылі гэты свет баяцца. Пэцкацца з жанчынамі ён не схацеў. Цяпер яго доктара хуткай чакаюць з раніцы да ночы, і калі ён сыходзіць з кабіны грымучай сваёй калясніцы, яму нясуць чашы для абмывання стомленых ног, і жанчыны гатовыя выцерці ягоныя пяткі сваімі валасамі. Я ўжо ля шафы, бяруся за форменную куртку з надпісам «СП». Гэта пароль для ўваходу на адзін сатурніянскі сайт. Я там нядаўна зарэгістравалася і цяпер маю кучу френдаў са змрочнай планеты Сатурн. Доктару застаецца толькі дапамагчы мне апрануцца. Ён затрымлівае рукі на маіх плячах роўна настолькі, колькі неабходна, каб пасеяць сумнеў, ці быў ягоны дотык чымсьці большым, чым простая ветлівасць. Палю на ганку, аглядваю перакрыўлены пасля рамонту, як фэйс пасля няўдалага ліфтынгу, ганак неўралагічнага корпуса, пафарбаваныя ў атрутна-фіялетавы сцены. Пасільны ў меру эстэтычных уяўленняў крэатыў бальнічнай адміністрацыі. Значыць, ён баяўся запэцкацца, бачты чысцёха. Доктара, да якога табе калісьці давялося звярнуцца па адпаведную паслугу, надта цешыла роля збаўцы, і з якім біблейскім пафасам ён чытаў табе нагорную казань пра кантрацэпцыі. Хто б паслухаў, якому-небудзь отоларынголагу і не снілася такая ўлада над натоўпам зашуганага, зацюканнага баб'я. Было відавочна. Пацыенткі акушэрскага корпуса ў баёвых халатах і пантофлях на босую нагу, з плямістымі тварамі ды зашмальцаванымі валасамі, няхайна перацягнутымі аптэчнай гумкай, якія раз-пораз зазіралі ў кабінет, не выклікалі ў ім нічога, акрамя агіды, а чаго каштавалі зношаныя жыццём шматдзетныя маці, якія прыніжана выкленчвалі аборт. Жыццё знасіла іх і выкінула, нібы шматкроць зацыраваныя шкарпэткі, а яму, доктару, важдайся з гэтай другаснай сыравінай, думай, як з яе атрымаць або, наадварот, не атрымаць новыя карункі з рушамі, заўжды аднымі і тымі ж, што характэрна, рушамі ды вісюлькамі. Але з табой ён быў ветлівы, сума ў амерыканскіх грашовых знаках. З прыязнай усмешкай запрасіў падняцца на крэсла, якое пабліскувала металічнымі часткамі. Здавалася, вось-вось па-джэнтльменску прапануе даме руку ў гумовай пальчатцы. Перадусім трэба было распрануцца на кушэтцы ля сцяны. «Хутчэй, хутчэй, не затрымлівайце працэс», – прашыпела акушэрка. Ёй не заплатілі. Пацыентка насамрэч доўга блыталася ў адзенні, а можа спадзявалася, што мужчына, які заплаціў урачу, раптам уварвецца ў кабінет і вынесе яе адтуль на руках. Напрасткі ў ЗАГС, ага. Але замест мужчыны ў кабінет уварвалася наступная па чарзе. У яе знайшлі хібы ў аналізах, і ўвесь час, пакуль доктар займаўся табой, тая кабета ныла і ўпрошвала. Потым, калі ўсё скончылася, так хутка, табе прапанавалі легчы на кушетку, 5 хвілін, даўжэй нельга, чарга, сказала акушэрка. Ты лягла на цырату тварам да сцяны, цябе калаціла яшчэ і ад таго, што давялося слухаць, як мужчына-лекар прымушаў тую з бялком у мачы сябе ўгаворваць, яўна атрымліваў асалоду ад прыніжэння прасіцелькі. Потым яны нарэшце дамовіліся пра цану, і хутка тая кабета, дзелавіта і спакойна, без следу ранейшай плаксівасці, патрэсла цябе за плячо. Была яе чарга улегчыся на кушетку. За год да гэтага ты і мужчына, які адправіў цябе ў тую клініку, узнёсла размаўлялі пра мастацтва кіно. Вох і ах, быў у цябе, ідыёткі з прэтэнзіямі, адмысловы тэст. Ва ўсіх калгасных шэвалье ты пыталася, ці глядзелі яны тое і гэтае, чым ставіла ў тупік абарыгенаў, што прымалі назву якога-небудзь кінашэдэўра за марку мацаванага. Той мужчына тэст, дарэчы, прайшоў. А як жа, ён быў адукаваны, рыцар на белым кані, абаронца слабых і прыгнечаных, кандыдат у дэпутаты. Упершыню пасля разводу ты кімсьці зацікавілася, не закахалася, на жаль. І адразу ў мазгах узорнай каровы ўключыўся запіс пачутага ад сінкліту мудрых жанчын. Давай хутчэй замуж, хлопчыку патрэбны бацька і, канешне, пра шыю. Так, як жа без шыі. Глебавая праўда матка, праз якую каровін паслужны спіс любой неафіткі рэгулярна папаўнялі фігуранты, што перадусім фантомна ўзнікалі ў яе засмечанай штампамі галаве. Выключэннем ты не стала. Калі ты радасна паведаміла свайму рыцару пра цяжарнасць, абцяжараную жаданнем стварыць шчаслівую моцную сям'ю, акурат такую, якая намалявана ў яго перадвыбарнай праграме, ён вымавіў камерцыйны тэрмін «ліквідацыя» і хутенька знайшоў ліквідатара, які, пэўна, быў у таго мужчыны ў спісе кантактаў для сучак, што цяжараць ад аднаго пляўка. Немагчыма уявіць наш свет без жанчын, любіў ён паўтараць табе ў мікрафон, дарэчы, і ў абартарыі, але ўжо не для прэсы. І ты захаплялася ім як феміністам, хоць яшчэ не ведала такога слова. Ён быў, пра гэта ты даведалася некалькі пазней, шчаслівым уладальнікам 2-павярховага асабняка пад сталіцай, 2 камплектаў жонка-дзеці і гарачай пуцёўкі ў турму па карупцыйным артыкуле. Гэта ён удала зайшоў, бо абодва камплекты кінуліся наведваць карміцеля пазменна ў спаборніцкім рэжыме. Немагчыма уявіць наш свет без мужчын, але ты, устаўшы з той кушэткі, вырашыла паспрабаваць і спадзявацца адгэтуль толькі на сябе. Зрэшты, падобна, як тыя наймудрэйшыя казалі, так яно і было. Выжыць з сынам без аніякай дапамогі, на заробак настаўніцы роднай мовы, кім ты была па прафесіі, выявілася справай безнадзейнай. Твае сёстры навокал бойка гандлявалі сваім целам, адзінае, што ты магла прадаць акрамя цела, талент. Доктар усаджваецца ў машыну, працягваючы гучна апісваць незабыўныя выскрабанні. Няхай слухае ўся жаночая частка брыгады, а мужчынская адпускае брутальныя жарцікі. Маўчаць ён вам не абавязаны. Ох, кабеты, ва ўсім шукаюць забалочаны сэнс і таемныя знакі жарсці, а потым апынаюцца ў крывавай лужыне, але гэта калі тэрмін не прапушчаны. Так жартуе экс-гінеколаг. Ты слухаеш гісторыі пра жанчын, чыё прыроднае рэчышча ніколі не перасыхае, плывуць па ім параходы, пралятаюць лётчыкі, залётчыкі, салют мальчышу. А потым прыроднае рэчышча пашыраюць земснарадам. Ты цяжарная пустатой свайго няспраўджанага жыцця, і лжэцяжарнасць, вынік якой асабліва сумны, нават выкідыш шчаслівейшы за цябе.